Είστε έτοιμες και έτοιμες. Ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Η πρότασή μας δεν έχει κόστος για τον Γερμανό ούτε για άλλους Ευρωπαίους φορολογούμενους. Μόνο για τους Έλληνες. Είναι ο Γιάννης Δραγασάκης αυτός ο τελευταίος, ο πρώτος που μας καλωσόρισε και μας ρώτησε αν είμαστε έτοιμες και έτοιμες. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας, η Ντόρα με να βουλιάζουμε ή αλλάζουμε, κλασικό πάντα αυτό, διαχρονικό. Ο Γιώργος το είχε πρωτοποιήσει σε αυτόν τον τόπο, μετά από κάτι μεγάλους διανοητές και το εφάρμοσε βεβαίως μόνο στο δεύτερο... Στη δεύτερη εκδοχή. Το βουλιάζουμε. Θέτουν όλοι ερωτήματα, το αλλάζουμε ή βουλιάζουμε, αλλά δεν αλλάζουμε, μόνο βουλιάζουμε. Οπότε βουλιάζουμε ή βουλιάζουμε. Από τότε το είχαμε κάνει. Ο τελευταίος είναι ο Γιάννης Δραγασάκης, που δεν θα επιβαρύνει με κανέναν τρόπο τους Γερμανούς ή τους άλλους Ευρωπαίους φορολογούμενους. Για τους Έλληνες δεν γίνεται κουβέντα. Όλοι ξέρουμε ότι αυτοί θα φορολογηθούν και θα επιβαρυνθούν. Βεβαίως αυτό δεν υπήρχε ως δέσμευση ή ως εντολή την 25η Ιανουαρίου, αλλά αυτό όμως συζητάμε και αυτό θα γίνει τελικά. Σύμφωνα πάντα με όσα κυκλοφορούν, μαθαίνουμε στις κρίσιμες ώρες, με τις κρίσιμες συναντήσεις ακόμη και σήμερα το βράδυ και δεν χρειάζεται να τα λέμε. Κόκκινες γραμμές. Τι ήταν κόκκινη γραμμή, τι δεν ήταν κόκκινη γραμμή. Το τι ήταν μας το είχαν πει. Το τι δεν ήταν δεν μας το είχαν πει, το είπε σήμερα το πρωί ο Φίλης. Δεν ήταν κόκκινη γραμμή ο ΦΠΑ στα νησιά. Δεν ήταν έτσι. Οι τέσσερις κόκκινες γραμμές θυμάστε ποιες ήταν. Οι συντάξεις, τα πρωτογενή ελλείμματα να πέσουν, τα πλεονάρματα να πέσουν, το χρέος να υπάρχει μια πολιτική δήλωση για τη ρύθμισή του και το θέμα της αναπτυξιακής βοήθειας. Άρα δεν είναι κόκκινη γραμμή το ΦΠΑ στα νησιά. Άρα δεν είναι κόκκινη γραμμή το ΦΠΑ στα νησιά. Δεν είναι κόκκινη γραμμή, ο ΦΠΑ στα νησιά. Δεν μας το είχαν πει κιόλας, όντως δεν είχε τεθεί τέτοιο θέμα. Το μόνο θέμα που είχε τεθεί πριν καμιά εικοσαριά μέρες ήταν όταν ο Βαρουφάκης είχε μιλήσει για αυτόν τον περίφημο ΦΠΑ στα νησιά που δεν ήταν κόκκινη γραμμή και έχει δώσει και μία δέσμευση την οποία την είχαμε ακούσει τότε. Ας την ακούσουμε και τώρα για να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Δεσμεύομαι προσωπικά ότι δεν θα υπογράψω αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά. Οι πιέσεις, το ξέρετε, είναι ασφυκτικές. Αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν θα προσθέσουμε νέα βάρη φορολογικά στον ελληνικό λαό. Είτε με το ΦΠΑ, είτε με όποιον άλλο τρόπο. Αυτή είναι η δέσμευσή μας. Μπράβο! Αποδεσμεύσεις έχουμε πολλές, αλλά έχουμε και αποδεσμεύσεις όμως. Ταυτόχρονα τα έχουμε και τα δύο. Βαρουφάκης δεν πρόκειται να υπογράψει τέτοιο ΦΠΑ, θα το δούμε, περιμένουμε. Εκεί μπορούμε να περιμένουμε, άλλωστε είναι θέμα δεκαημέρου, εικοσαημέρου. Και από εκεί και πέρα και ο Στρατούλης λέει ότι δεν πρόκειται να επιβαρύνουμε άλλο τον κόσμο με τον ΦΠΑ, όπως τον είπε ο ίδιος. Τελικά θα επιβαρυνθεί ο κόσμος με το ΦΠΑ, γιατί τα νούμερα που ακούγονται είναι σκέτη επιβάρυνση προς τον κόσμο. Αυτόν που πέντε χρόνια τώρα χυμάζεται και υποτίθεται κάναμε εκλογές για να έχουμε μια κυβέρνηση που δεν θα ξαναφέρει τέτοια μέτρα, γιατί αυτά ουσιαστικά είναι μείωση εισοδήματος. Μείωση μισθού είναι όταν στο κόβουν στην εταιρεία από την πηγή, αλλά μείωση μισθού εισοδήματος, πορτοφολιού, ελάφρυνση και όλα τα υπόλοιπα είναι και αυτά. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Ας ακούσουμε το ανέκδοτο, δεν είναι της ημέρας, αλλά είναι της εποχής. Βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία για την επίτευξη μιας αμοιβαία επωφελούς συμφωνίας. Πολύ καλό! Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Μετά από μακρές και επίπονες συζητήσεις, τόσο πάνω στο πολιτικό όσο και στο τεχνικό επίπεδο. Είμαι λοιπόν αισιόδοξος ότι θα έχουμε σύντομα αίσιο τέλος. Είμαι λοιπόν αισιόδοξος ότι θα έχουμε σύντομα τέλος. Δεν χρειάζεται το αίσιο να το κόψουμε τη λέξη αυτή, γι' αυτό την αλλάξαμε, βάλουμε μια καμπάνα στη θέση της και είναι αισιόδοξος ότι σύντομα θα έχουμε τέλος. Τώρα τι ακριβώς θα τελειώσει και ποιος θα τελειώσει και πώς θα τελειώσει είναι συζήτηση των επομένων ημερών, ωρών, λεπτών, θα δούμε. Αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως είναι ο Γιάννης Δραγασάκης. Θέλω επίσης να πω ότι η ελληνική κυβέρνηση θεωρούμε ότι είμαστε έτοιμοι Ήταν αυτό τεχνικό. Κάτι συνέβη, δεν ήταν. Έλεγε κάτι άλλο ο Δραγασάκης, αλλά επεμβαίνουν πάντα σε αυτά τα κομβικά και τα κρίσιμα. Ένα θεϊκό χέρι, ένα ήχος παράξενος που δεν τον έχουμε ακούσει ποτέ. Δεν θα ακούσουμε ποτέ τι είπε ο Δραγασάκης, από ό,τι καταλαβαίνω. Και έλεγε κάτι ωραίο. Τι θα το πούμε, να το αφήσουμε έτσι. Είναι έκπληξη και για μας εδώ τι ικανότητες και τι μπορεί να βγάλει ως ήχο το μηχάνημα. Υποτίθεται όλα αυτά τα νέα μηχανήματα και τεχνολογίες έγιναν για να βοηθάνε τον άνθρωπο. Εμάς εδώ μας θα επιφυλάσσουν πολλές εκπλήξεις. Με την απορία λοιπόν, τι θα πει ο Δραγασάκης, πάμε στον Μπαλάφα. Ελπίζω να παίξει ο Μπαλάφας, γιατί λέει κάτι πολύ καλό για τον εαυτό του. Κύριε Καμπουράκη, δεν είμαστε χαζοί. Και εγώ που είμαι χαζοχαρούμενος και από χαρακτήρα, αυτή τη φορά λέω, επειδή τους βλέπω την άλλη πλευρά πώς λειτουργούν. Κοιτάξτε, να σας πω τι πιστεύω προσωπικά. Αυτή η ιστορία της διαπραγμάτευσης και του όποιου αποτελέσματός της έχει εμβληματοποιηθεί. Έχει ακριβώς εμβληματοποιηθεί. Όλη η ανθρωπότητα ουσιαστικά περιμένει το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης της ελληνικής κυβέρνησης με το. Με τη, ναι. Καλός ή κακός. Έτσι είναι δηλαδή. Δεν λέω ότι έτσι έπρεπε να είναι, έτσι είναι. Έχει εμβληματοποιηθεί. Πέρα από τα προηγούμενα τα χαζοχαρούμενα, έχει εμβληματοποιηθεί όλη αυτή η διαδικασία και όλη η ανθρωπότητα περιμένει να δούμε πώς θα κάνουμε την κολοτούμπα. Να δει η ανθρωπότητα, εμείς την ξέρουμε εδώ. Όχι όλοι, κάποιοι ελπίζετε και με το δίκιο σας, λογικό και η ελπίδα γι' αυτό υπάρχει. Είναι το μόνο τσάμπα σε αυτόν τον τόπο από ό,τι έχει φανεί και είναι το μόνο στο νόμο της προσφοράς και της ζήτησης που έχει τέτοια ζήτηση. Βεβαίως και τέτοια προσφορά. Αλλά και τέτοια ζήτηση. Δεν έχει μπει ακόμη ΦΠΑ στην ελπίδα, οπότε αγοράστε όσο θέλετε, πιστέψτε όσο θέλετε. Τσάμπα είναι. Το κάνατε και με τους προηγούμενους, γιατί να μην το κάνουμε και με αυτούς που είναι και αριστεροί. Δεν υπάρχει λόγος. Είναι και ευγενικοί και πολιτισμένοι ως άνθρωποι, όπως είπε ο Βαρουφάκης, ερωτηθείς χτες, προσερχόμενος ξανά για άλλη μια φορά με τη μηχανή έξω από το Υπουργείο Εθνικής εκεί Οικονομίας, που τον ρωτάνε πια οι δημοσιογράφοι, σαν να καθορίζουμε εμείς το μέλλον του πλανήτη και πρέπει όλοι οι άλλοι Ευρωπαίοι δανειστές να υπακούσουν στα δικά μας κελεύματα. Δεν υπάρχουν take it or leave it σε μία διαπραγμάτευση. Στείλαμε εμείς υπάρχει... τελεσίγραφη, κύριε Υπουργέ. Όχι. Στείλαμε τις προτάσεις. Τους αφήσαμε περιθώρια να ελιχθούν. Πάντα αφήνουμε περιθώρια. Είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι. Είστε έτοιμες και έτοιμες. Τους αφήσαμε περιθώρια να ελιχθούν. Πάντα αφήνουμε περιθώρια. Είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι. Τους αφήσαμε περιθώρια να ελιχθούν. Εμείς που χρωστάμε 300 τόσα δις επισήμως και ανεπισήμως. Εμείς που δεν έχουμε λεφτά, έχουν τελειώσει όλα, που υπάρχει μια στάση πληρωμών στο 90% των λειτουργιών του δημοσίου, μόνο μισθοί συντάξεις δίνονται. Εμείς λοιπόν, σύμφωνα πάντα με τον συνάδελφο που ρωτάει και ο υπουργός απαντάει με αυτή την άνεση, ότι ναι, τους έχουμε αφήσει και κάποια περιθώρια να ελιχθούν ή να κάνουν την κολοτούμπα τους οι Ευρωπαίοι, οι δανειστές, οι γκάγκστερς που έλεγε χτες ο Αλέξης, αλλά να την κάνουν με κάποιο τρόπο, να τους δώσουμε ένα τράτο τέτοιο, ώστε να μην φάνει ότι κάνουν απότομη την κολοτούμπα. Εμείς ρυθμίζουμε, εμείς τους αναγκάζουμε, εμείς παίζουμε τα νταούλια, τα περίφημα και τα πεντοζάλια. Και αυτοί χορεύουν. Δύο καλά νέα τώρα. Το ένα προέρχεται από τον Δημήτρη Στρατούλη. Δεν θα είναι επώδυνη η συμφωνία. Εάν έχουμε τελεσίγραφο, θα ζητήσετε την ψήφο του ελληνικού λαού. Δεν υπάρχει, ακούστε, για την κυβέρνηση και γι' αυτό είναι σχηματικά τα ερωτήματα. Θα ψηφίσετε, δεν θα ψηφίσετε, που γίνονται συνήθως σε βουλευτές μας για αυτή την κυβέρνηση, την αριστερή αντιμνημονιακή. Δεν υπάρχει σενάριο κακής συμφωνίας, επώδυνης συμφωνίας. Μπράβο! Η οποία θα παραβιάζει τις κόκκινες γραμμές. Α, όχι άλλο. Δεν υπάρχει ενδεχόμενο να ζητήσουν επιστωτές. Υπάρχει. Έχουν δίκιο. Αυτό ακριβώς. Οι δανειστές. Αλλά ενδεχόμενο να αποδεχθεί η κυβέρνηση και να φέρει για ψήφο στη Βουλή μια συμφωνία η οποία συνεχίζει τα μνημόνια, δεν υπάρχει. Το ακούσατε. Ευχάριστο είναι. Γι' αυτό το βάλουμε, επειδή το λέει ο Στρατούλης. Άρα δεν θα υπάρξει. Κακώς το έχει πει ο Βούτσης. Κακώς το έχει πει ο Μητρόπουλος. Κάθε μέρα το λέει ότι θα είναι επώδυνη συμφωνία. Κακώς το λέει η λογική. Κακώς το λέει η πραγματικότητα, η οποία δεν κοιτάει ούτε κόμματα ούτε κυβερνήσεις, έχει τα δικά της, τους δικούς της νόμους. Κακώς λοιπόν όλοι πιστεύουν ότι θα είναι μια επώδυνη συμφωνία. Ο Δημήτρης Στρατούλης λέει κάτι διαφορετικό. Η πρώτη θετική είδηση ήταν αυτή, η δεύτερη προέρχεται από τον κύριο Παναγιώτη Σγουρίδη. Παλιά ήταν στο Πασόκ, κάποια στιγμή δεν καταλάβαμε πότε βρέθηκε στους ΑΝΕΛ και ξαφνικά είναι και υφυπουργός αγροτικής αναπτύξεως. Σήμερα ο μήνας έχει 3 Ιουνίου του 2015, του χρόνου, τέτοια μέρα, γλέντια. Το 15 εν τέλει, που ήδη διανύουμε τον έκτο του μήνα, θα είναι χρονιά λιτότητας ή μη λιτότητας, διότι έχουμε ήδη 5 χρονιά λιτότητα. Και η έκτη πώς θα είναι, πείτε μια εκτίμηση. Λιτότητας, σου λέω. Λιτότητας θα είναι. Σαφέστατα. Και πότε θα σταματήσει, παιδιά, να υπάρχει από χρονιά λιτότητα. Από τα μέσα του 16. Από τα μέσα του 16. Μάλιστα. Και πέρα. Δηλαδή αυτό είναι ο προγραμματισμός. Και το πρώτο εξάμεινο του 16. Αυτό είναι ο προγραμματισμός. Του χρόνου, τέτοια μέρα, θα έχει σταματήσει η λιτότητα, το είπε ο Σγουρίδης, σύμφωνα πάντα με τον προγραμματισμό. Δεν το λέει στην τύχη, δεν είναι Μιχαιολόγη Ανάκης που βάζει τα νούμερα του Μπογιόπουλου κάτω και τα παρουσιάζει όπως θέλει και βγαίνει ένα άλλο τελείως νόημα. Του χρόνου, τέτοια μέρα, θα μπορεί και ώρα. Μπορεί και ώρα, ναι, 1:20, μπορεί να έχουμε τελειώσει με τη λιτότητα σύμφωνα πάντα με τον προγραμματισμό που αυτή η κυβέρνηση που τα πάει τόσο καλά με τους προγραμματισμούς και έχει πέσει τόσο μέσα στις προβλέψεις, σε όλες τις προβλέψεις της, θα έχουμε λοιπόν τελειώσει με τη λιτότητα. Το είπε και ο Σγουρίδης στο πάνελ το πρωί, το δέχτηκαν και οι υπόλοιποι. Έφυγε μετά ήσυχος, θα βγει και δελτίο τύπου ότι του χρόνου τέτοια μέρα ή του χρόνου στα μέσα του 16 θα έχουμε τελειώσει με τη λιτότητα, όπως δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός κτλ. Κτλ. Αυτά συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο. Κανονικά είναι όλες στη θέση τους, τα βουνά, οι κάμποι, οι παιδιάδες, η θάλασσα, η οποία κινείται μένα αλλά δεν φεύγει ποτέ. 2-11-200-8-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας, κινείται αλλά δεν φεύγει ποτέ ο Αποστόλης. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real και no, αποστολή το μήνυμά του και μετά αποστολή στο 54% ή αν θέλετε να το στείλετε σε... Να το δούμε εδώ με τη μορφή mail στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Ο Γιώργος Ζιβελεκίδης με τα ατίθασα μηχανήματα και τον αντιπρόεδρο που δεν τον ακούσαμε, μπορεί να τον ακούσουμε στην πορεία γιατί έλεγε κάτι πολύ ωραίο. Τι άλλο έχουμε, τίποτα. Θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, αλλά πριν από αυτές έχουμε τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Επειδή παίζει πολύ ο ΦΠΑ και το 23, αν θα είναι 23% σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, πολύ υψηλός για μια τέτοια χώρα με 6 χρόνια ύφεσης και λιτότητας, άπειρα χρόνια, γιατί από αυτήν δεν έχουμε σταματήσει ποτέ. Μιλάει για το ΦΠΑ, αλλά μιλάει για το ΦΠΑ που οι προηγούμενοι ρύθμιζαν με επιστολές προς την Ευρώπη, γιατί σε αυτόν τον τόπο, ακόμη και το ΦΠΑ, να θες να αλλάξεις, θυμόμαστε το Σαμαρά, έπρεπε να στείλει 15 επιστολές για να πέσει από τον υψηλό στον μεσαίο συντελεστή. Κάποια στιγμή κάτι έγινε και με αυτό. Αλλά όλα αυτά κάποτε ήταν καταδικαστέα, ενώ τώρα που δεν στέλνουμε επιστολές, που δεν στέλνουμε σελίδες, που αποφασίζουμε μόνοι μας ως κυρίαρχο κράτος, δεν έχουμε τα προηγούμενα φαινόμενα παθογένειας. Δεν μπορεί να βγαίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και να λέει αναγνωρίζω το λάθος και ο Πρωθυπουργός εδώ να λέει μπαρούφες. Όχι να στέλνει επιστολές στην Κομισιόν για να το επιτρέψουν να μειώσει το ΦΠΑ από το 23% στο 13%. Αυτή δεν είναι η κυβέρνηση, κυρίαρχη. Αυτή είναι η υπάλληλη των Βρυξελών. Αυτή δεν είναι η κυβέρνηση, κυρίαρχη. Αυτή είναι η υπάλληλη των Βρυξελών. Η δική μας πρόταση είναι χαμηλός φόρος προστιθέμενης αξίας για τα βασικά είδη διατροφής και να καταργηθεί επιτέλους αυτό το εξωφρενικό 23% ΦΠΑ στην εστίαση. Διότι αν αυτά δεν γίνουν, όλες οι εξαγγελίες για την επανεκκίνηση της οικονομίας θα είναι λόγια του αέρα. Η πρότασή μας δεν έχει κόστος για τον Γερμανό ούτε για άλλους Ευρωπαίους φορολογούμενους. Τι θα την πληρώσουνε πάλι απόψε. Ο Θεός να βάλει το χέρι. Είμαι λοιπόν αισιόδοξος ότι θα έχουμε σύντομα τέλος. Κατά τη γνώμη όλων των μαρτύρων, του χωρισμού μας η έτοιμη γορία απελείς. συμφωνία χαρακτήρα. Απλή συμφωνία χαρακτήρα. Είστε έτοιμες και έτοιμες. Μαζί εμείς δεν έχουμε καμία κατά τη γνώμη όλων των μαρτύρων που χωρίς μου μας η έτοιμη χωρία. Απλή συμφωνία χαρακτήρων. Απλή συμφωνία χαρακτήρων. Όλο αυτό για να ακούσουμε το απλή συμφωνία χαρακτήρων χωρίς το αλφα μπροστά. Το μετατρέψαμε λίγο για να έρθει στα δεδομένα της εποχής. Μια απλή συμφωνία. Τώρα αν θα είναι 140 χαρακτήρων να χωρέσει το Twitter δεν το ξέρουμε, αλλά κάτι τέτοιο με 5-6 λέξεις θα περιγραφεί. Το μακελιό που έρχεται, το νέο μακελιό, το αριστερό μακελιό που θα το έχουμε διαλέξει κι εμείς και μπορεί να το διαλέξουμε κι εμείς με τίποτα εκλογές, τελείως διαφορετικό από τα προηγούμενα μακελιά που έχουμε, οικονομικά μακελιά που έχουμε ζήσει. Ο κύριος Ορφανός είναι βουλευτής του Ποταμιού, κάθεται εκεί στα παράθυρα, περιέγραφε σήμερα πόσο ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνει, σύμφωνα με τη νέα συμφωνία, φέρνει νόμους που είναι μέσα στους φόρους και κάποια στιγμή του κάνουν την κομβική ερώτηση, τότε αφού είναι γεμάτο φόρους, πώς θα τα ψηφίσετε όπως έχει πει ο πρόεδρος. Ποιος θα πληρώσει την υφή, δηλαδή τη συμφωνία, τα συνήθη υποζύγια. Βέβαια, εγώ δεν βλέπω τους φορολογούμενους ως υποζύγια, αλλά όταν μιλάς για αυξήσεις του ΦΠΑ και αυτό μπαίνει ως πρώτο θέμα στο τραπέζι, ουσιαστικά πέφτει στην ίδια παγίδα που πέσανε και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, οι οποίες υπερφορολόγησαν την κοινωνία, δηλαδή ποιους. Αυτούς που δεν μπορούν να αποκρύψουν εισοδήματα. Μισθωτούς, συνταξιούχους και τους συνεπείς φορολογούμενους. Αυτοί θα ξαναπληρώσουν την ύφη. Μέσα στα πακέτα που διαβάζουμε όλο αυτό το τετράμινο, δεν υπάρχει μισή κουβέντα για εναλλακτική πηγή εισπράξης εσόδων. Οι εισπράξεις θα έρθουν πάλι από τους φόρους. Κουβέντα για τις συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα, για επενδύσεις κτλ. Κτλ. Άρα. Πάλι από τους φόρους θα γίνουν οι εισπράξεις. Όταν υπάρχει. Τι θέλεις για να το ψηφίσω, μην το ψηφίσεις λοιπόν. Μισό λεπτό. Εξαρτάται από την εκβίαση βεβαίως. Και... Είναι θέμα εκβίασης, όχι εκβιασμού, είναι θέμα εκβίασης. Εξαρτάται από την εκβίαση. Πάντως το σίγουρο θα πληρώσουν τα συνήθη υποζύγια. Σήμερα υπάρχει εκδήλωση το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Την εκδήλωση διοργανώνει η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ. Τιμά τα 90 χρόνια του μουσικοσυνθέτη, του μεγάλου μας μουσικοσυνθέτη, όπως λέμε, Μίκη Θεοδωράκη. Με εκδήλωση συναυλία που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ στις 8.30 στο Θέατρο Πέτρας του Δήμου Πετρούπολης. Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο Δημήτρης Κουτσούμπας, γραμματέας του ΚΚΕ, θα παρευρεθεί ο ίδιος ο συνθέτης, όπου θα απευθύνει χαιρετιστήριο μήνυμα. Θα προβληθεί βίντεο αφιέρωμα, τεράστιο πρέπει να είναι αυτό, γιατί τέτοια ζωή που να χωρέσει ένα βίντεο, στη ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Θα ακολουθήσει συναυλία με τραγούδια από διάφορα έργα του συνθέτη που θα ερμηνεύσουν Μαρία Φαραντούρη, Λάκης Χαλκιάς, Βασίλης Λέκας, Γεράσιμος Ανδράτρος, Μίλτος Πασχαλίδης και η Ρίτα Αντωνοπούλου. Την ενορχήστρωση θα κάνει ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης σήμερα το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη. Ναι. Παρακαλώ, διορθώστε το δημοσιογράφο που μιλάει τώρα ότι επισήμως το καλοκαίρι δεν είναι από χθες, είναι στις 20 Ιουνίου. Α, ωραία, εντάξει. Εντάξει, καλά που το λέτε, μην πάμε για κανένα μπάνιο κατά λάθος. Ο Γρηγόρης θα ταΐσει μια πέστα του. Ναι, με τις κρίσιμες παρατηρήσεις. Να είστε καλά, ευχαριστώ. 20 του μηνός μπαίνει το παιδί. Ναι, 20. Ναι, ξεκινάμε τότε τη σεζόν. Έγινε, ευχαριστώ. Το είπε χθες, γι' αυτό. Ναι. Ευχαριστώ. Γεια. Ακούγα αυτή τη στιγμή που αναφέρθηκε στο εργοδοτικό έγκλημα στα πετρέλαια. Ναι. Και θέλω να πω ότι όταν στο Sky έγινε το ατύχημα, γράφανε από κάτω κάτι ξερά χόρτα πήρανε φωτιά και είχαν φωνάξει τον Μπουλικόγιαννη. Και η κυρία Μουσδούκου, όταν τη είπε ο Μπουλικόγιαννης ότι ξέρετε, κυρία μου, εδώ τέσσερις συνάδελφοί μας χαροπαλεύουν, του είπε. Ότι δεν χαροπαλεύουν και πολύ καλά είπε. Είχαν χάσει τη μάχη. Αυτή τη στιγμή έχουμε 6 ανθρώπους οι οποίοι. Σίγουρα, 3 στο Θριάσιο και 3 στο Αττικό, οι οποίοι χαροπαλεύουν, οι 3 σίγουρα έχουν διασωληθεί. Μισό λεπτάκι, κύριε Σκουλικόγιαννη, μισό λεπτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν χαροπαλεύουν, ναι, δεν χαροπαλεύουν. Να τα πούμε αυτά που πρέπει να πούμε, όλα να τα πούμε, αλλά να λέμε σωστά πράγματα, μιλάμε για ζωές ανθρώπων, δεν χαροπαλεύουν. Έλα ρε μα, καμπούσε, πρέπει να χτυπήσουν 20 και 30 φορές το τηλέφωνο για να το σηκώσεις. Καταρχήν, αποστόλης. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, είχα πάρει και πριν καμιά εβδομάδα και είχα μιλήσει για τους εργαζόμενους στα ελληνικά πετρέλαια. Από τον ένα πήγαμε στους 4. Καλά είναι. Ο κύριος Λάτς τελικά θα έχει καμιά επίπτωση ή όχι τελικά, παιδάκι. Τώρα, αυτός έβαλε τη φωτιά. Όχι, λέω αν θα έχει καμία επίπτωση ο κύριος Κουρλέτης και ο κύριος Στρατούλης που ενδιαφέρονται, υποτίθεται, για τους εργαζόμενους και τα εργασιακά δικαιώματα και μπουρουμπουρου. Θα κάνουν κάτι. Λογικά. Πώς ας πούμε με τη Μαρφίν τότε την πλήρωσε ο Βιονόπουλος. Αντίστοιχα. Έτσι λες. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, ξεφτύλα. Αντίστοιχα. Ας πούμε πώς δεν είχε εκείνος μέτρα ασφαλείας, έτσι δεν έχουν και αυτοί. Φαντάζομαι δεν θα υπάρχει έλεος. Ντροπή, ρε Αποστολή, ντροπή. Πραγματικά. Πάει, τέλειωσε φίλε, σε σου ή ΣΥΡΙΖΑ. Σε σου ή ΣΥΡΙΖΑ. Εννοείται. Γιατί? Το πιάσε η μονταζιέρα της Κουμουνδούρου αυτό που είπε ο δικός σου μέσα. Οχοχοχ. Κατάλαβες έτσι. Τι είπε? Είμαστε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν είμαστε? Είπαμε εμείς ποτέ ότι δεν ήμασταν. Τι. Από πότε? Πάντα εμείς στηρίζαμε αριστερές κυβερνήσεις. Πόσο αριστερές? Δηλαδή, άμα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ αριστερός, θα το στηρίξουμε, γιατί όχι. Α, εγώ δεν ξέρω τίποτα, φίλε. Η μονταζιέρα το πιάσε. Είπε, είμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ. Θα είδε κάτι αριστερό κατά λάθος από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν το είπε τυχαία. Τους είπε γκάνγκστερ, αγόρι μου, Αλέξης. Ναι. Άρα λοιπόν. Έχω πρόβλημα. Να βοηθήσω. Θέλω, ναι, θέλω τη βοήθειά σου. Αυτός εκεί στο κουκάκι, εκεί ο δικός σας, ο περίεργος, πήγε εκεί πέρα στους συντρόφους του εκεί πέρα, τους δικούς σας, τους υπόλοιπους, μην τους ξαναχαρακτηρίσω πάλι, να πούμε. Πήγε και είπε, με είπε μαλάκα στο ραδιόφωνο. Και μαλάκα, ξέρεις τι έχω πάθει τώρα. Τι. Πάνε και με αφήνουν κάτι ροζ σφυροδρέπαν έξω από τη δουλειά μου. Και το σφυρί από τη μία μεριά είναι γυαλίζει λιγάκι. Δεν ξέρω, πρέπει να του έχουν βάλει κάτι. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι και τα σφυροδρέπανα γίνανε ροζ. Όλοι τα έχουν ξεφτυλίσει σύριζα. Ξέρω, ρε γάμο, το έχω αρχίσει και. Ήδη έχουμε αρχίσει να ντρεπόμαστε να λέμε το αριστερό. Αν γίνουν και τα σφυροδρέπανα ροζ, άστα. Έρχονται μέτρα 3,5 δις. Ναι, μακάρι να ήταν 3,5 εκατοστά. Να πεις, άσε το διάλογο, 3,5 εκατοστά έχουμε αντέξει τόσα. 3,5 δεν αντέξω, βάλα άλλα 3,5. Είναι αριστερά όμως για πρώτη φορά, ε. Είναι αριστερά, ναι. Αυτό το βασικό. Ο Βαρουφάκης πώς είναι από κοντά. Make-up, τα είπα. Για πες τι. Βγάζει το κράνος. Ναι. Τίγκα στο make-up και το ρίμελ. Είχε καιρούς. Δεν είχε αυτή τη φορά, μόνο στο Χατζηνικολά το έβαλε. Δεν είχε. Ήταν λίγο χλωμός από την αλήθεια, αλλά δεν γυάλιζε πουθενά. Έλα, πες την αλήθεια. Έχει συναντήσει άλλη φορά υπουργό οικονομικών σαν το Βαρουφάκη. Ναι, τον Αλογοσκούφη. Όμοια περίπτωση. Ήταν ο Αλογοσκούφη Σταρ. Χίδια μας. Που έχει συνεδρίο το Πασόκ. Ναι. Εν όψη λοιπόν του συνεδρίου του Πασόκ, θα ήθελα να κάνουμε ένα αφιέρωμα στο Βενιζέλο. Μωρή, τι αφιέρωμα να κάνουμε. Που θα θες να πας στο συνέδριο, θα ζητάς σε ποια αίθουσα είναι να πάρω το ασανσέρ και θα σου λέει δεν είναι στην αίθουσα, είναι στο ασανσέρ. Ναι. Αποστολής. Ναι. Είσαι γκέι, ρε. Τι σε νοιάζει, εσύ πονάς. Όχι. Σε βλέπω που κουνιέσαι γι' αυτό. Και τι κακό είναι. Όλες οι σικές έτσι είστε. Άντε, γεια σου. Άντε. Θέλω επίσης να πω ότι η ελληνική κυβέρνηση θεωρούμε ότι είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε ό,τι απαιτηθεί για να γίνει αυτή η συμφωνία. Ποιοι θα την πληρώσουν πάλι απόψε? Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Είναι ο Δραγασάκης που δεν ακούσαμε νωρίτερα, το ακούσαμε τώρα. Είναι όλα έτοιμα, ό,τι απαιτηθεί για να υπογραφεί η συμφωνία. Μιχαήλ Γιαννάκης, αν κάτι στραβώσει και δεν έχουμε σήμερα ή αύριο αποτελέσματα αυτά που θέλουμε όλοι, για να πανηγυρίσουμε όπως πανηγυρίζουν όλα τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, περιμένοντας, ευχόμενοι να υπογραφεί η συμφωνία για να προχωρήσουμε παρακάτω. Θυμίζουμε, η συμφωνία θα σημαίνει χρήματα, όχι που θα μπουν στην Ελλάδα, που θα πληρώσουν τις δόσεις μας για να φορτωθούν και αυτά στο χρέος. Γι' αυτό πανηγυρίζουν όλοι. Γι' αυτή τη συμφωνία πανηγυρίζουν όλοι. Αν κάτι δεν πάει καλά, έχουμε τη λαϊκή εντολή. Το 44% των συνταξιούχων είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας και το 27% βρίσκεται πλέον στην εξαθλίωση. Είναι δυνατόν να περάσει η ρήτρα την οποία βάζουνε? Εάν δεν υποχωρήσουν στις θέσεις τους. Τίποτα, λαϊκή εντολή. Ξεκάθαρα πράγματα. Λαϊκή εντολή. Ούτε συζήτηση. Αν είναι τούτη τη στιγμή να αποτελειώσω με τον Έλληνα, νομίζω ότι δεν κανείς Έλληνας στην ελπίδα που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ήθελε το στραγγαλισμό του, έτσι δεν είναι? Λαϊκή εντολή με καθαρά χαρτιά. Αυτές είναι οι προτάσεις τις οποίες κάναμε. Αυτές είναι οι προτάσεις οι οποίες αυτοί κάνουνε. Δώστε μας το δικαίωμα από εδώ και πέρα εμείς να βερδούμε χωρίς πια αυτά τα οποία είχαμε πει. Είναι λίγο διφορούμενο όλο αυτό. Τι θα πει αυτά που είχαμε πει? Χωρίς τις κόκκινες γραμμές, νέα κυβέρνηση να πάει εκεί, ή χωρίς τις εντολές ή τις μη εντολές για ρήξη να πάει να τα κάνει μπάχαλο? Είναι λίγο φλού, όπως όλα είναι φλού έτσι κι αλλιώς, πόσο μάλλον το μυαλό του Μιχαήλ Γιαννάκη. Λαός, μέρος δεύτερον. Ποιος είναι ο κύριος Κορδάς? Ναι, ναι. Ο ουρολόγος είμαι, ο Παπαευθυμίου από το Υγεία. Τι κάνετε, καλά? Για χαρά, τι κάνετε, καλά. Να σας πω, κύριε Κορδά, εδώ συμβαίνει, έχω μείνει έκπληκτος. Να φανταστείτε, τα τηλέφωνα συνήθως με τους ασθενείς μου τα παίρνει γραμματέας μου. Αλλά αυτό που συμβαίνει με εσάς, δεν το έχω ξανασυναντήσει στα 25 χρόνια ιατρικής επιστήμης που έχω σπουδάσει. Ναι, ναι. 25 χρόνια σπουδάσατε? 25 χρόνια είμαι στην ιατρική. Α, μάλιστα. Και κάθε μέρα, μαθαίνω βλέποντας και μαθαίνοντας. Με μένα θα ζήσετε καινούργια πράγματα, καινούργιες εμπειρίες. Ακριβώς. Μια καινούργια εμπειρία είναι και η δικιά σας, κύριε Κορδά. Ναι. Δεν ξέρω, είδα που είχατε έρθει στο ιατρείο μου και σας έκανα βιοψία για τον προστάτη σας. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το κολοδαχτυλάτο, το θυμάμαι. Μάλιστα. Που ήρθα πολύ κοντά με τον αγκώνα σας. Ναι, πείτε μου. Αυτό που είδα στον υπέρηχο που σας έκανα, μου δείχνει σαν έμβριο, κύριε Κορδά. Δεν μπορώ, δηλαδή δεν μπορώ, συγγνώμη κιόλας τώρα, αλλά. Ω, παρακαλώ, παρακαλώ, δεν αποκλείται να είμαι έγκυος, δεν προσέχω τελευταία. Την έχω δει χίπη φάση. Έτσι. Μάλιστα. Και ό,τι γίνει. Να σας πω τώρα όμως κάτι, ότι χωρίς να επιβαρυνθείτε έξοδα τίποτα, να περάσετε από το Υγεία εκεί που είχατε βγει στον τρίτον όροφο, να σας ξαναεξετάσω, να σιγουρευτούμε, γιατί μου φαίνεται το έμβριο οικειοφορείται. Τι να σας πω τώρα, με απλά λόγια δηλαδή. Με απλά λόγια, με απλά. Το πολύ πολύ να γεννήσω δεν είναι τίποτα, μονόδρομος είναι. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό, έτσι να τη σπάσουμε και στον άνθιμο. Εγώ γουστάρω. Όχι κερατά, να κάνουμε και παιδιά εμείς. Κύριε Κορδά, εγώ θα φύγω για το εξωτερικό. Να φύγετε, να φύγετε. Να φέρετε νέες ιδέες. Έτσι κι αλλιώς εγώ μπροστά μου έχω. Ένα 7 μήνο, 8 μήνο το έχω. Σε ποιο μήνα είμαι? Ορίστε, όχι, δεν είναι, είναι ημερών ακόμα. Α, ημερών. Έχω 8,5 μήνες περίπου. Ναι, αλλά. Πόσο θα φύγετε κι εσείς, μην φύγετε πολύ καιρό. Έχετε κάνει κάποια επέμβαση, έχετε κάνει κάτι αλλαγή φύλου, κάτι έχει συμβεί τίποτα με εσάς? Χώρισα πρόσφατα, αλλά το λες. Ναι, το λες αλλαγή φύλου. Το λες αλλαγή φύλου, δεν πειράζει. Θα βρω εγώ άνθρωπο να το υιοθετήσει. Θα τον αναγνωρίσει, δεν έχω θέμα. Τώρα πότε εσείς μπορείτε να περάσετε από το ιατρείο μου να σας ρίξω μια ματιά να. Θα δω, αν αρχίσουν οι ήλικοι και οι ζαλάδες, θα έρθω. Έχετε ζαλάδες? Ναι, ναι, έχω. Κάθε, μου μυρίζουν διάφορα. Τώρα, ας πούμε, εδώ που καθόμαστε, μου μυρίζει μούρο με μασκαρπόνε. Μάλιστα. Ναι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι να πω. Θα έρθω, γιατρέ, θα έρθω. Να είσαι καλά. Ναι. Πολύ πιστικός είσαι και πάλι. Πολύ πιστικός. Να είσαι καλά, να είσαι. Εσύ να είσαι καλά, γιατρέ. Να πω καλή λευτεριά. Ναι, ναι, ναι, στη χώρα μας. Χαίρετε, γεια. Έλα, Αποστολή. Έλα. Το λέμε, ακούς καλά? Ναι. Τι κάνεις? Καλά εσύ? Τι καλά μας, που το βλέπεις το καλά? Τι να πω, παιδί μου, ότι δεν είμαι καλά. Ντρέπομαι να το πω πια, δεν αντέχω. Ήρθε ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να λέμε ότι είμαστε καλά τώρα. Ότι δεν ήμασταν καλά, τα λέγαμε πριν. Τα ίδια, τη μιζέρια, δεν αντέχω. Καλά είναι. Καλά είναι. Τώρα είναι καλά. Τώρα είναι καλά. Να υπογραφεί ότι είναι, να υπογραφεί να τελειώνει. Α, δεν αλλάζουν με εκλογές. Με τι αλλάζουν? Έλα, μωρέ, μιλές τέτοια. Με επανάσταση αλλάζουν. Και πώς η επανάσταση δεν θα έρθει από εκλογές, από τι θα έρθει? Δεν σιγά, νομίζω θα πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Έτσι πως είναι ο κόσμος, εκεί που θα τον φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ και μετά οι φασίστες όπως γίνεται ιστορικά συνήθως. Κάποια στιγμή σου λέει ας ψηφίσω επανάσταση γαμώ το μπι της αδερφής του, που λέει και ο κ. Βασίλης. Για άλλα είμαστε για τέτοια επανάσταση είμαστε, που θα βγει μέσα από εκλογές. Και αυτή η επανάσταση τι νομίζει τώρα? Το Λαφαζάνι θα ψηφίσουμε. Και θα γελάει και ο κάθε πικραμένος. Η ψηφισμένη επανάσταση του τόπου. Ο Λαφαζάνης. Να. Αυτός έχει ξεφτιλιστεί τελείως. Ναι, να ήταν μόνος. Με τον ίδιο τρόπο που φέρανε πρωθυπουργό τον Παπαδήμο, προτείνω κυβέρνηση με κορμό το Κουκουέ και πρωθυπουργό Κουτσούμπα. Όχι, Παναγία μου. Γιατί τι έχουμε κάνει? Πώς θα αντέξουμε απότομα την επανάσταση? Αυτό δεν το αντέχω. Είναι πολύ απότομο, δεν το έχω. Μ' αρέσει βέβαια που πώς ονειρεύεστε αυτή την επανάσταση. Το έχετε στο μυαλό σας κάπως έτσι. Ότι μια μέρα θα ψηφίσουμε Κουκουέ και αφού ψηφίσαμε Κουκουέ ήρθε η επανάσταση. Έτσι, μια Κυριακή που αποφασίσαμε στην κάλπη επανάσταση. Το να κάνεις την επανάσταση μόνος σου στην καθημερινότητα δεν περνάει καν από το μυαλό σου. Νομίζεις μια Κυριακή με εκλογές. Ότι αυτό είναι επανάσταση. Ότι δεν είναι επανάσταση κάθε μέρα, κάθε βήμα που κάνεις καλυτέρευσης ή αντίστασης. Άστο, τέλος πάντων. Yeah. Καλό κουράγιο, καλή ελπίδα και υπομονή. Δεν χρειάζεται. 3 Ιουνίου 1941. Οι Γερμανοί κατακτητές κατέστρεψαν ολοσχερό στο χωριό Κάνδανο στα Χανιά. Εκτέλεσαν 180 από τους κατοίκους σε αντίπεινα για την αντίσταση που πρόβαλαν 15 μέρες περίπου πριν κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης. Μάλιστα, έβαλαν και κάτι ταμπέλες και στα ελληνικά και στα γερμανικά, οι Γερμανοί φίλοι μας, που έγραφαν διαδικτυνώδη δολοφονία Γερμανών αλεξιπτωτιστών, αλπινιστών και του μηχανικού από άνδρας, γυναίκας, παιδιά και παπάδες μαζί. Και διότι τόλμησαν να αντισταθούν κατά του Μεγάλου Ράιχ, κατεστράφη την 3η έκτου 1941 η Κάνδανος εκ θεμελίων, δια να μην επανοικοδομηθεί πλέον ποτέ. Και ήταν δύο Γερμανοί, όπως η ίδια είπε αργότερα. Ο ένας έριξε μια ρηπή στον πρώτο, στην πόρτα έπεσε. Το δεύτερο του ρίξε το τεχνού με πολύ βουλάκι. Πέφτει το ένα ο Αναστάσης, έπεσε. Το δύο ο Μιχάλης, ήταν 19 χρονών, την έφαγε στη γυλιά και κρατούσε τα εντόστια του έτσι. Και φώναζε, μάνα, με σκοτώσανε, με φάγανε. Στις 3 του Ιούνιου, όταν μπήκανε στο χωριό Αστέρι για να κάψουν το σπίτι του παππού μου, βρέθηκε εκεί ο παππούς με τη γιαγιά μου. Η γιαγιά μου δεν άντεξε, διότι προ 2 μέρες είχαν εκτελέσει τον πατέρα μου και πήρε ένα ξύλο και πετέθη εναντίον ενός Γερμανού. Πιαστήκανε στα χέρια και όταν ήταν πιασμένοι, ένας άλλος σύντροφός του από δίπλα με το ταχυβόλο τη γάζωσε και τη σκότωσε στα πόδια του Γερμανού. Έτρεξε ο παππούς μου να τη βοηθήσει και τον εξετέλεσαν και αυτό λίγα βήματα από τη γιαγιά μου. Φεύγοντας, σκότωσαν και το σκύλο για να μην υπάρχει καμιά ζωντανή ύπαρξη σε αυτόν τον τόπο. Οι Γερμανοί από το κέντρο της Σκανδάνου ξεκίνηκαν σε όλη την κομμόπολη της Σκανδάνου και άρχισαν την καταστροφή. Όσα σπίτια ήταν γερά και δεν μπορούσαν με τη φωτιά να καταστραφούν καθ' ολοκρία, τα ανατείναζαν. Όσα σπίτια καίγονταν εύκολα, τα έκαιγαν. Κρατούσαν δοχεία από βενζίνης, πετούσαν βενζίνη μέσα στα σπίτια και έβαζαν φωτιά και συνέχιζαν. Αφού συγχρόνως, με ρηπές πολυβόλων, κρατούσαν τους ανθρώπους μακριά από τα σπίτια. Ναι, αρκέπτανε και κλαίγανε οι γυναίκες και φωνάζανε και αρπάξανε αυτοί που ήθελαν να εκτελέσουν τα παιδιά των, τα πολύ μικρά. Ναι, συναγκαλιάντωνε και τους ξαναφωτογραφίσανε και σε λίγη, πολύ λίγη ώρα, ελάχιστη ώρα, έγινε και η εκτέλεση. Και να, τι θέλω τώρα να σας πω, μες στις συνδύες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο, αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο κι που... Αυτός είναι ο μικρόκοσμος του Ναζίμ Χικμέτ. Γιατί σαν σήμερα, 3 Ιουνίου του 1963, έφευγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω τεράστιο έργο, έχει μελοποιηθεί κυρίως από Λοΐζο και Μικρούτσικο, αλλά από πάρα πολλούς και σε αυτόν τον τόπο και αλλού. Με το λαό σας αποχαιρετούμε. Θα συνεχιστεί ο μικρόκοσμος μέσα στον λαό για να φτάσουμε στο μαγκαζίνο για να μάθουμε τα υπόλοιπα νέα. Γεια σας. Το λοιπόν, ό,τι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο, είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Βρε σατανά. Εγώ. Σατανά. Τι από την ουρά του Βαρουφάκη είσαι. Μια στην Έγινα, μια στο Υπουργείο. Βρε σατανά. Θα τον πετύχω. Αχ, που θα μου πάει. Έμα, τον κάνεις από εδώ, τον κάνεις από εκεί, όλο τον πολιορκείς. Θα πες. Θα τον κερδίσω. Πες. Δεν παίρνω χαμπάρι εγώ. Είμαι επίμονος, δεν έχω θέμα. Έχω και υπομονή μεγάλη, ε. Το βλέπω. Βασική αρετή, βασική αρετή, κερδίζω πάντα έτσι. Έλα, γεια. Είμαι ο πρόεδρος του Συνδικάτου Χορδιστών Πιάνου. Τέλεια. Θέλω να κάνω μια ανακοίνωση. Αποχωρήσαμε από το ΣΥΡΙΖΑ γιατί διαφωνήσαμε με την εξουσιαστική ομάδα. Θα μου το κουρδίσετε. Θα το κουρδίσω, αλλά κάθε 4 μήνες θέλει αυτό. Κάθε 4 μήνες. Σαν τη ΔΕΗ. Κάθε... ναι, τόσο, σαν τη ΔΕΗ. Πάω, μετράω τα ρολόγια και μετά κουρδίζω πιάνα. Ναι, έτσι. Να σου πω την ανακοίνωση. Προσχωρούμε στο ποτάμι του Σταύρου. Και πολύ καλά θα κάνετε επιτέλους να γίνετε κυβέρνηση, να ησυχάσουμε. Έχει συνέδριο η Δημάρχη Σαββατοκύριακο. Α, ναι. Πού έχουν νοικιάσει γκαρσονιέρα. Αυτός ο Σταύρος, ξέρεις τι μου θυμίζει, Αποστόλη. Τι? Σαν τις γριές πουτάνες που έχουν χρόνια να δουν χαρά και σου λέει πουτάνα να είναι και ό,τι να είναι. Συμφωνία να είναι και ό,τι να είναι. Είμαι από Μεσσηνία. Εδώ ακούμε από ένα σταθμό την Ελληνοφρένεια. Βάζει κανένα 20 λεπτό στην αρχή και μετά το υπόλοιπο είναι σχεδόν διαφημίσεις δικές τους. Και πώς θα μάθεις, παιδί μου, τα τοπικά προϊόντα από την Ελληνοφρένεια που έπρεπε από την Αθήνα? Ποιος τα γάμει τα τοπικά προϊόντα, ρε παιδί μου, πώς θα κινηθεί η αγορά? Έλα, βλακίες! Άμα δεις μια γυναίκα από πίσω, έτσι κινείται η αγορά. Α, δεν είναι άσχημο, ναι, σωστό, σωστό. Επειδή εχθές αγόρασα ένα μολύβι γερμανικό 120 δραχμές, δηλαδή 35 λεπτά, σκέφτομαι αλήθεια είναι να πάρουμε μέτρα τελικά, να αρχίσουμε πάλι τα μπουζούκια, τους Μικόνους και τέτοια, ή να μην πάρουν μέτρα να μας πετάξουν, να παίξουν, να αρχίσουν. Όχι, παιδί μου, τίποτα. Επιθετικά θα πάμε στην κρίση εμείς. Όχι, θα κάτσουμε να περιμένουμε να μας πετάξουν από το ευρώ. Έτσι, σπάσουμε να καταλάβουν ότι δεν πάμε καλά. Ξεκίνα, ξεκίνησε ο Βέρτης, ορμάται. Βρε φίλε τώρα 5 γραμμάρια ξυλαράκι ο Κολογερμανός να το πουλάει. Βρε, δεν πειράζει. Πήγαινε εκεί πέρα. Το μπουκάλι να δεις πόσο θα στο πουλήσει, αλλά μην πάρετε μπουκάλι, κάντε αυτή τη γυφτιά. Πηγαίνετε όλοι και πάρτε ένα ποτό. Και καλά, εμείς είμαστε τα μπουζούκια, αλλά τη βγάζουμε τσάμπα, δεν το ξέρει κανείς αυτό. Η εικόνα είναι ότι βγαίνουμε μπουζούκια, να τρελαθούν για σπάσιμο. Ναι, ανοίξτε, ανοίξτε. Τέλος πάντων, ξέρω ανοίξτε, ναι. Εγώ είμαι με διπλή στο Κολονάκι, στην πλατεία. Φαλίτσα. Έλα, γεια. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Μακούς. Ρε Αποστόλη, τι μας έχεις κάνει? Τι? Πήρες μια λέξη, ένα χαιρετισμό, τούτος εις άλλη σημασία και δεν μπορούμε να πούμε καλησπέρα σε άνθρωπο τώρα. Α, εγώ φταίω. Ναι, ποιος φταίει? Έδωσα εγώ άλλη σημασία τα μυαλά σας, τα βρώμικα. Μα εσύ έχεις πει ότι αυτό είναι προκαταρκτικό. Για μένα, πάει να πει ότι είναι και για σένα. Ναι, αλλά το έχει μάθει όλος ο κόσμος. Τι να σε κάνω, μπορεί να αντισταθεί ο κόσμος σε μένα, δεν μπορεί. Δηλαδή, η Παναρίτη τον 11ο του 14 έχει πει δημόσια, ενώ τη δημοσιογράφη. Και ήταν μια σοβαρή κυβέρνηση, θα μηδένιζε το χρέος σε συνεργασία με το Δούνο του και θα ξεκινάγαμε από την αρχή. Σωστό. Τυχαία την προτείνανε, νομίζεις. Τώρα που έφυγε η Παναρίτη, που εγώ νομίζω ότι αυτό παρετήθηκε, γι' αυτό και είχε εκδηλώσει αυτή τη διάθεση, ας πει στον επόμενο, εν πάση περιπτώσει, πώς το είχε κάνει, γιατί λέει το έχω κάνει χιλιάδες φορές. Mm. Όχι μία. Το είχε κάνει χιλιάδες. Είναι δημόσια αυτό που σου λέω. Έχει λεχθεί δημόσια. Πρώτα στο Περού το έκανε. Με ξεχωριστή επιτυχία. Ο Φίλης βασικά τον έχουν με το μήνα εκεί πέρα στο Παπαδάκι. Δεν ξέρω, δεν αποκλείεται. Πώς ήταν ο Βορύδης στον Πρετεντέρι, ας πούμε, μόνιμος. Ή ο Άδωνης που είναι freelancer και πάει από εδώ και από εκεί, έχει ένα μπλοκάκι και δεν έχει πρόβλημα. Μπορεί να είναι και ο Φίλης, γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Οι Σιριζέοι να μην έχουν. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μία πίτσα special, αλλά θέλω μετά τις 4 όμως. Μετά τις 4, ναι, ναι, θα τη φέρω από Βουλγαρία κατευθείαν. Από Βουλγαρία. Βουλγαρία την πίτσα σας. Ναι, ναι, όχι, θέλω στο Περιστέρι. Ναι, ναι, από εκεί θα τι σε νοιάζει, θα τη φέρω εγώ ζεστή θα είναι. Θα το ζεστάνω το φαγητό σου πριν στο φέρω. Είναι ωραία η εκπομπή σας. Άλλη, ευχαριστούμε. Από πού τηλεφωνείτε? Παίρνω από τον Πύργο. Από τον Πύργο, Ηλίας. Του Ηλία, ναι. Καλά είναι. Του Σπυριώτες ξέρω τι λένε. Ορίστε. Τίποτα, λέω. Λέγει ό,τι θες, ρε παιδί μου. Την καλοσύνη, το καλό κράμα που έχουν οι Σπυριώτες. Από εκεί είσαι? Εγώ? Ναι. Όχι. Ήμουν τυχερός, δεν είμαι από εκεί. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τώρα λυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τώρα λυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τώρα λυσοδένουνε.